أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi tay ci suñu dars kitab at-tawhid di jël tay juroom ñaarelu bind te moy juroom ñaarelu dars leçon bu tay bi dafa top ci bi passé won ci fadlu at-tawhid wa ma yukaffiru min az-zunub ngeneelu wetal yalla tabaaraku wa ta'ala kuko am ak kuko def jeegal guñ lay jeegal say bakkar tombu tay bi bokku na ci li ci ab julit di jele li ci ab julit di jang moy julit bi dina xame ci dars tay bi ala fadli tawhid ngeneelu kennal yalla ak wetal ko wa annahu yukaffiru zunub mom kennal yalla day tax ñu jéggel nit ay bakkar ay bakkar nak lepp luy tax ñu jéggel ko julit war nako taxawé war nako outil war nako sakku ji war nako gëstu war nako xam war nako jëfé ndax ay bakkar moy li alak doomu adama yowmal qiyamati ni doomu adama di kër kër li ci ngeeneeli adina ci ay xewali adina ngir mëna tedd ci aduna non la doomu adama wara gor gor lo keur keur yëngatu ci lu ko moy tandikulo ay bakkar ngir ëlëk yowmal qiyam mu mëna texé sori safara dug aljanna ñaarël bi moy an yuhaddid almuslim afdal alazkar wa a'zamha ci dars tay bi moy ci binduk tay bi julit dina ci jàngé li ñuy tuddu yalla wala lolu ñuy tuddé ñaan ana ban ñaan ana ban azkar ban tuddu yalla mo gëna mag ci ñaan yi ñuy tuddé yalla tabaaraku wa ta'ala ban mo ci gëna mag ban mo ci gëna baax ban mo ci ëpp daraja ban mo ci ëpp doole lolu tay ci dars bi abdul dina ko ci jàngé abdul dina ko ci mëna xam ñettel bi abdul di jele ci darsu tay bi moy an yastantija al muslim hirsul anbiya ala al ibada julit dina xame da nga witte dana la dana ko leer mom julit ne yonenti alayhi musallam ñu xeron ci jaamu yalla lañ julit bi tay leçon bi dina ko ci jange ñeek ñi dugg ci dars bi moy dinañu lire texte bi su ko defé ñu daldi chambar sahaba bi nga xamné mo ñu netali hadith bi ak wax ji mu wax ak hadith bi kan moko solo an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu rasulillahi sallallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala qala musa ya rabbi allimni say'an أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والعرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه مقي جيلي نانتي ابي سعيد الخدري كان موي ابو سعيد لان موي تورم اسمه سعد بن مالك ابن السنان مام سعد ابو سعيد turum moy sa'd ibn malik ibn sinan ibn ubayd al ansari sahaba bi ci sahaba yi dekkone madinatul munawwar ci la bok mom sahaba bi ci wa khazraj la bokone xam ngeen ne madinatul munawwar bi fa yenen bi sallallahu alaihi wa sallam di ñew fek na fa ñaari fami ñaari xet al aws wal khazraj yu daan khuludi xex bu deg beccuk yenen bi mbokale len jubale len ben ci ñaari fami yoyu ci la abu sa'id bok te mu ngi bok ci wa khazraj sahabiyun jalil sahaba bu magla won sahaba bu tedd ci kangami sahaba yenen bi sallallahu alaihi wasallam la bok ci ñu woron yenen bi daron ko don and ak mom guddi ak beccuk daan fekke xew xewi mom sa'd abu sa'id sa'd ibn malik ci ñoo ñu la bokkon wa abu kadhalika bayamit bok na ci xewali ko yalla defoon bayam sahaba la won mom sahaba la won allahu akbar mom ci kepar yonent bi la yoro mok bayam ñu daan tok bok ak yonent bi sallallahu alaihi wa sallam jotaay ci jang ci jaamu yalla ci waxtu yeb guddii ak beccel waye abu sa'id yonent bi sallallahu alaihi wa sallam touti lon nako ca uhud miñ waré dem xexi yonent bi nako yow mëno dem xex waye ginaaw uhud mom abu sa'id fekke na lepp lu nekk ci ginaaw uhud ci ay xare mom fekke nako mi ngi faato ci madinatu munawwar mom abu sa'id ci atum 64 or 65 wa qila 74 amna ñu ne mu ngi faatu ci fanweri at ak ñent ci gadda yonent bi amna ñu ne ci juroom fukki at ak juroom ben amna ñu ne ci ñent fukki at ak juroom ñaar ci la faatu ci gadda yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu sa'id mo ñu ne tali hadith bi neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ya musa kenn la ci yonent yalla yi kenn la ci ulul azmi mom musa dafa am lu mu doon sakku ci yalla tabaarak wa ta'ala ci liñ waxon sank ci ngeeneel gi nga xamne yonenti bëgg nañ ko ci jaamu yalla xër guñu xër ñom yonenti ci jaamu yalla xër guñu xër ci taxaw santane yalla xër guñu xër ci bëgg di sok borom bi guddé beccëk ci le musa waxon li neena qala musa musa newon na borom bi ya rab allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bih yow sama borom ya rab yow sama borom allimni khamal ma jangal ma shay'an dara jangal ma ben mbir khamal ma mbir mo xamne azkuruka wa ad'uka bi dina la ci tag buma la beugé tag dina la ci ñaan buma la beugé ñaan atawassalu bihi ilayka idha da'awtuka suma lay ñaan buma beugé diiso ak yow dila ñaan mbir momu nga may jangal makoy mokal madali koy wax mu nek sama digeunt ak yow Allahu akbar Musa neena yalla dama bëgg nga jaglel ma ñaan go xamne mom man dong ma la koy ñaané man dong ma koy mokal ma koy xam mu nek secret sama digeunte ak yow allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bih jangal ma ben ñaan jangal ma lo xamne suma la bëgge ñaan ñaan la ci buma la bëgge wo la ci buma bëgge jokko ak yow jokko ci ak yow ci mbir mom qala jalla wa ala bur bi nak baraka wa taala ne ko qul ya musa la ilaha illa allah musa bo mo bëgge te ñaan jaaral ci batu la ilaha illa allah musa bo bëgge te yegg ci man jaaral ci yoonu la ilaha illa allah musa bama bëgg te ñaan jaaral ci la ilaha illa allah bama bëgge jokku jaaral ci la ilaha illa allah bama bëgge jaamu jaaral ci la ilaha illa allah allahu akbar la ilaha illa allah musa jaaral ci baat yoyu qala ya rab kullu ibadika yaquluna hadha musa biko yalla waxe baati comme ñepp ngi koy wax bala muy juddu ba bi mu juddo ci jamanom ba mu jëntalu jamanom baadi dañ koy wax guddé ak bëcc nit ñi diko dégg al mo tax nit ñi dem ba xamantu ñu maana bi nit ñi dem ba xé baat bi nit ñi dem ba yitteelatuñ ko fulaalatuñ ko diko chaaxaan diko tegg ci ay sabar diko bakko diko fecc diko duggal ci dansini diko duggal ci lay club yi fu nek tay baatu la ilaha illallah ñu ko fay duggal waye ñu ngi ci tek luñ ci warul tek ñu ngi ci yok luñ ci warul yok waye ñu ngi koy duggal ci ay place yu la ilaha illallah yello tay niñi foté niñi foyé baatu la ilaha illallah kuñ ko fayewon sa turu bay nga jël jasi kuñ ko fayewon sa turu kilifa nga jël jasi kuñ ko fayewon sa turu mbok nga jël jasi ñu jël baatu borom asaman ak suuf baat bi nga xamne motax yalla bindi asaman motax yalla bindi suuf motax yalla bindi mbinde fi motax yalla yoni yonenti motax yalla bindi aljanna motax yalla bindi safara motax yalla ne yonenti jël len ay jasi xex len ak kep ko baña wax baat bi ñun ñi jël baat bob baat bi yalla teye asaman teye ko suuf baat bi yalla teye geejgi ba débordé wul sun kaw baat bi yalla teye asman ba keppul sun kaw baat bi yalla teye suuf ci ba wul ba tekul sun kaw baat bi yalla teye jant bi ba wadul sun kaw ñu jël baat yoy diko fowé baatu la ilaha illallah yalla ne musa so bëggate egg ci man waxal la ilaha illallah suma bëggate ñaan waxal la ilaha illallah suma soxlaate waxal la ilaha illallah musa sama digënté ak jaami dara nek fi luddul baat bi muy baatu la ilaha illallah musa ne yal baat bi sa jaam ñepp koy wax man dama bëgg lo xamne man dong dag makoy jaglél bokuma ko ken baat bi ñepp ko mën ñepp ang koy wax gudde ak beccëk yalla jox ma benen baat qala jalla wa ala bur bi ne ko ya musa law anna samawati sab'a وعامرهن غيري والعردين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله موسى نيو يالا نيو موسى ما نجلي يغلني لو أن السماوات السبع بنجلون أسماني جروم نيار لو أن السماوات السبع buñ jëlon asamaani juroom ñaar ak ñi ci nekk aminuhin ñu fa dëkk sakinihin min al malaika wa ghayruhum buñ jëlon ñi ca dëkk malaaka ye ñi ca dëkk ñu dul yalla ñu sété ñëpp bay yalla dong yalla bañ ci bok wal ardina sab'i fi kaffa ñu jël suuf yépp juroom ñaar li ci dëkk ak ci mbinde fak lepp asamani buñ jëlé lepp yalla dong ci dul bok suuf nak lepp lañuy jël ñu tek ko ci ben blanche fi kaffatin ñu tek ko ci ben blanche ben plateau blanche ñu jël la ilaha illallah ñu tek ko ci benen plate bi plateau blanche ñaar lay am ñu jël asamani juroom ñaar ak ñata nek kudul yalla du ci bok ñu jël suufi juroom ñaar ak ñeca dekk ak ñeca nek ak la ca nek ñu tek ko ci ben plate ñu jël la ilaha illallah tek ci ben plate yalla ne musa lamalat bihin la ilaha illallah dina daanel asamani ak suufi ak ñe la ca nek allahu akbar kon la ilaha illallah mbokki ban magay la mag la ilaha illallah mbokki ban daraja la am la ilaha illallah mbokki ban gëne la am ak ban xewal buñ jëlon asamani juroom ñaar ñu jël suufi juroom ñaar ñu tek ko ci ben plate ñu jël la ilaha illallah tek ci ben plate tek ko ci blanche borom bi tabaaraku wa ta'ala neena la ilaha illallah dina ko daanel la ilaha illallah جلنا في الترمذي أنس نحن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابهن مغفرة برمي تبارك وتعالى وانا جهدس الكرسي أنس نتلنكو من يا ابن آدم يا دوم آدم law ataytani cey soba dikki won so ñewon ci man ëlëk yowmal qiyam bi qurabil ardi khataaya lu toll ci ay bakkar lu toll pepp suuf so ñewon ci man indale ay bakkar lu toll nu pepp suufi toll ni suufi waya summa laqaytani bi ngay dajje ak man la tusyrik bi shay'an bole wo mak dara dengale wo mak ken la ataytuka bi qurabiha maghfiratan dinala indil lu toll nonu ci jéggal mbokk yi bokale baxul mota yalla tabarak wa taala du ko balé xolal yalla lu mbokh bo ñewon ci man bi ngay dik ci man yaangi indi ci ay bakkar lu toll ne pepp suuf ci waye bi ngay ñew bakkar yoy lu ñuy bari ben bakkar dong mo ci bokul muy bokale dina la indi ci ñeegal lu toll ne bakkar yoy bu doon dañ koy wañi ben pepp bakkar bu ne dina la ci indi ben pepp ñeegal waye bu fekke ne bakkar yoy bokale ngi ci bokale koku duma la ko bal borom bi ne innahu man yushrik billah faqad haramallahu alayhi aljanna kep li wonte mbir kep kuma bokale man yalla haramal na ci aljanna safara nga jëm wa ma'wahu an-nar sa tap way ëlëk moy safara wa ma lizalimina min ansar kep kuy togn yalla do am kula dimbali kërëm mbokk yi su ñëwé ci élément dars bi élément yi nga xamné mo teunk leçon bi moy anasirud dars dinañ gis tombu bu ñëk moy hirsul anbiya ala al ibad xër gi nga xamné yonent yalla yi xëroon nañ ko ci jaamu yalla talaba musa alayhi salam min rabbih an yuallimahu dhikran yusni alayhi wa yatawassalu ilayhi bi فارشده ربه سبحانه الى قوله لا اله الا الله موسى عليه السلام ساكوناتي بروم بي تبارك وتعالى pour yalla xamal ko yalla jangal ko ñaan bu muy ñaané digënté mak boromam jokk way boom gu koy jokkale digënté ak boromam sunu borom dal koy jubal dal koy orienté ci ben baat muy baatu la ilaha illa allah iz hiya afdalul azkar ndax mo gën ci tuddu yalla gi doomu adama di tuddu yalla zikri wirdi la ilaha illa allah mo ci gën wa a'zamha ma'na mo ci gëna mag ci ay mana mom la ilaha illa allah wa li ajliha khalaqa allah al khalqa la ilaha illa allah motax yalla bind jami wa arsala rusulu motax yalla yoni yonenti wa unzila al kutub motax yalla wacce tere fa ye zikrun wa du'a mom la ilaha illa allah baat la yu ñuy tuddé yalla ak baat yu ñuy ñaané yalla julit buy wax la ilaha illa allah mu ngi tuddé yalla si wax la ilaha illa allah mi ngi ñaan yalla yeen samay mbokk ma ngi leen du moy tandiku lo di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah du dara la ilaha illa allah du tous la ilaha illa allah loloy baati way la ilaha illa allah gis kilifa gu dund juroom ñaar ci kaat bes bu nek mu jël cruse digënté 7h ak 8h du fi wax ak nit nan la ilaha illa allah waxul dara day sonal bopam rek la ilaha illa allah du dara ñaarël bu moy azamu kalimati tawhid magay gi nga xamné baatu tawhid mag nak azamul kalimat kalimatu tawhid baat gi gëna mag ci baat yi julit di tudd ci baat yi julit di wax ci baat yi julit di jang ci baat yi julit di mokal moy baatu la ilaha illa allah fa hiya azimun azimatul ma'na baadi magla ci ma'na saqilatul wazni baadi dis la buñ koy pesse euleuk walakin yakhtalifu waznaha way nak buñ koy pesse bi day wut buñ ko tege ci balance day wuté bi hasbi man sadarat anhu lutax muy wuté ci deun yamu genné ca deun yako fas ca xol ya ko gëm ca gemmiñ ñi ko tudd saloka gemmiñ nga ko tudd ak ca dënd ba mu génné ni ñoñu wuté non la blanche bi di wuté ci PC fal munafiq yatalaffazu biha walakinaha la tazinu 'inda allahi shay'an li'annahu kadhibun fi qawliha nafiq bi wax la ilaha illa allah du dara buñ koy PC amul ben valeur ci gemmiñ gu muy genn ci gemmiñam tuddu bim koy tuddu ak bim koy genné ci deñum ndax ba muy genn waxul la ilaha illa allah lan la wax la ilaha illa allah la ilaha illallah ak la ilaha illallah nit ñi wuté ci tudd non lañuy wuté ci blanche bu ko yalla di pécé yowmal qiyam la ilaha illallah wal mu'minu yatalaffazu biha muhiqqan li shurutiha fayakunu laha waznun azim indallahi julit bi tudd batu la ilaha illallah bim koy wax daf ko deggal bolé ko ak ay chartam ca jamono yoyu nak lay am poids lay dis suñ ko pécé ci yalla tabaaraku wa ta'ala ndax waxon nañ len chartu la ilaha illallah jurom nyaay shurutu la ilaha illallah ci dars bi passé léralon nañ ko kon julit su koy wax day and ak charti bu ko bolé ak charti ginnaw ba ko xol bi gëmé gëmiñ gi tuddu ko mu nangu ko su ko defé buñ ko téggé ci balance mu am poids mu dadi dis ndax deugal gi mu ko deugal fala wudi'ati as-samawati as-sab'i wa man fiha min al-umari ghayri Allahi wal arduna as-sab'i wa ma fiha fi kaffati al-mizani wa la ilaha illa Allah fi kaffatin ukhra la rajahat bihinna hadhihi al-kalima la ilaha illa Allah mbokki julidi buñu tegon asamani jurom ñaar ak ñata nek ci ay malaika genné ci yalla ñu jël sufi jurom ñaar ak ñata nek ak la ca nek ñu tek ko ci balance ñu jël la ilaha illa Allah tek ci balance la ilaha illa Allah dina daniel asamani ci sufi lutax ndax dafa eumb baat bi dafa eumb day dakk bokale di saxal tawhid soné la ilaha dakk nga soné illa Allah saxal nga la ilaha dakna lepp luñuy jaamu te du yalla illa Allah ma ngi saxal ne jaamu gi yalla ko mom mom dong kot amul kenen kenen bokku ci lu kenen di reey reey reey mba muy mag mba muy am daraja mba muy bax ken war ko dendal ak yalla mi ko baxal ken war lu ko dendal ak yalla mi ko bind ken waru ko dendal ak yalla mi nga xamne moy boromam yalla bur la borom la Allahu akbar ikhwani la ilaha illa Allah mo gëna dis mo gëna reey mo gëna mag ci bepp ñaan bu ñuy ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mom la ilaha illa Allah dafa ëmb ñaan ëmb tuddu yalla ëmb lo xamne bu ko doomu adama fasé diko wax ñu jéggal ko ay bakaram yépp nu mu mëna toll lool motax ñu war ko xam ñu war ko fonk ñu war ko tek place am ñettelu tomb bi ñu jëlé ci dars bi moy at tawhid yukaffiru dhunub wétal yalla day tax jam bi ñukoy jéggal ay bakaram man laqiya Allah muhiqqat tawhid kep ko dajak yalla fek mu ngi deggal tawhid fa inna Allah yukaffiru anhu dhunuba yalla daf koy jéggal ay bakaram kep ku dajak yalla ba ngay dajak yalla ya ngi deugal tawhid ya ngi deugal kennal yalla bokale wako kenn wala len dendale wako kenn wala len borom bi tabaarak wa ta'ala dalay jéggal say bakar wa in kanat mithlul ardi bu tole won ne pep soufi soufsi ben bu nek bo defon ay bakar yu fess geej fess souf nga dajé yalla bokale wulo yalla jéggal la aw ma yuqaribu mil'uha wala lo xamne tollon nak mom wa hadha dallat ala si'ati rahmatillah li day wonene yalla ku bari yermande la li day wonene yalla ku bax la li day wonene yalla moy borom jam ñi kep ko dajek mom bokale wako kenn wala len mu dal lay jegal li day wonene yalla karami yalla ku tedd la ku bax la ala ibadi ci jam ñi li day wonene yalla ku bëgg jegal jam ñi la li day wonene yalla ci ciobarem bo dajek mom bokale wako mu dal lay jegal mbokki yalla kan la lay jegal nak moy bo deugale tawhid nga boole ci sarti yalla tabaarak wa ta'ala dal lay jegal inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ñentel bi moy at tawhid yadfa'u sahibuhu lil amali salih ku am tawhid foko fek moy jëf ju bax ci lay nek doko mus gis muk ci lu bon kulama akmala at tawhid kulama iktamala at tawhid sayu tawhid wéré mat seuk dara manke wu ci mana ahu dhalika min iqtirabi dhunub tawhid molay ar molay ñet ba do fiqastalu di dugg ci ay bakar li anna hadha al muwahhid ndax wital kat bobu qad imtala qalbuhu muhibban lil muhammahabbat allah ndax dafa fessel xolam bëgg yalla wa ijlalihi ak magal ko wa ta'zimihi ak reyel ko Allahu akbar ku fessal sa xol beug yalla ku fessal sa xol magal yalla ku fessal sa xol reyel yalla ku fessal sa xol ragal yalla lolou lum lay jural fayadfa'uhu ila al-amali salih daf lay pous ngay jef jef ju bax wa fi hadha dalalatun ala fadli tawhid ci kawli mbok yi day wonene magay tawhid day woné reyu tawhid day wonene xewal yi nga xamné yalla tabaaraku wa ta'ala teunk na ko ci tawhid kon mbok julit yi tay sunu juroom ñaarelu dars mo don hadithu abi sa'id al-khudri mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ja musa waxon ya rab allimni shay'an azkuruka wa aduuka bihi qala qul ya musa la ilaha illa allah qala ya rabbi kulli ibadika yaquluna hadha qala ya musa law anna as-samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illa allah fi kaff malat bihinna la ilaha illa allah wa li tirmizi wa hasanahu an anas sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفره كون نياري حديثي مبوك جولي موم لا ندون فاتلي سونو بوب دي لنكو فاتلي دي نيان بور يالله تبارك وتعالى مو ديف سي نون توفيق مو ديف سي نون ديغ توب اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته